یا مرشدی، یہ ارشاد فرمائے، کیا عالم عابد سے افضل ہوتا ہے؟ جی ہاں، عالم عابد سے افضل ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا علم بہت عبادت سے بہتر ہے. انسان کو تھوڑا علم بھی کافی ہے اگر خدا کی بندگی کرے، اور تھوڑی جہالت بھی بہت ہے اگر اپنی رائے پر مغرور ہو. آدمی دو قسم کے ہیں، عالم اور جاہل. عالم سے کبھی بحث نہ کرو اور جاہل سے بات نہ کرو. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہی ہے جیسی میری فضیلت امت پر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا ہی اچھا تحفہ ہے، کیا ہی خوب سوغات حکمت کا بول جسے تم نے سنا اور یاد کر لیا، پھر اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور اسے بھی سکھا دیا. ایسا ایک عمل سال بھر کی عبادت کے برابر ہے. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، علم کا ایک باب جسے آدمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد کی اصلاح کے خیال سے عبد کرتا ہے، سال بھر کی عبادت سے افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد.